karty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Czy rząd spełni postulaty rolników? Trwa spotkanie premiera z protestującymi. Kryzys psychiczny w dzisiejszym świecie może dotknąć każdego. Minister sportu zapowiada modernizację orlików w całej Polsce. Już 3 godziny trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z protestującymi rolnikami. Szef rządu informuje ich o wynikach swoich rozmów z politykami Unii Europejskiej. O dzisiejszych rozmowach, ale także o tym, jak rozwiązać problemy producentów żywności, rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Posłanka Lewicy Paulina Matysiak powiedziała, że problem na rynku europejskim sprawia rosyjskie zboże. Jej zdaniem Polska powinna namawiać inne kraje Unii do nałożenia embarga na towary spożywcze pochodzące z Rosji i Białorusi. Jeżeli popatrzymy na ceny zboża na rynku światowym, na te ceny wpływ ma właśnie rosyjskie zboże. Kluczowe jest teraz przekonanie innych krajów Unii Europejskiej do tego, żeby takie embargo na towary spożywcze rolne z Rosji i z Białorusi wprowadziła. Ja jestem przekonana, że to będzie bardzo trudne. Zdaniem doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, profesora Andrzeja Zebertowicza, źródła obecnych problemów rolników należy szukać w decyzjach unijnych. Profesor Zebertowicz podkreślił w Trójce, że choć Prawo i Sprawiedliwość popełniało błędy, byłego rządu nie można obarczać całą odpowiedzialnością za obecną sytuację polskiego rolnictwa. Źródłem tych problemów są pewne decyzje unijne, które otworzyły dostęp do produktów ukraińskich do rynków europejskich. PiS rządząc popełnił w stosunku do rolnictwa poważne błędy, ale te protesty są częścią protestów rolniczych, niekiedy jeszcze bardziej brutalnych i trwających zresztą wcześniej w kluczowych krajach Unii. W przypadku braku porozumienia z premierem Rolnicza Solidarność zapowiedziała, że 20 marca zablokuje całą Polskę. Kryzys psychiczny w dzisiejszym świecie może dotknąć każdego, dlatego szczególnie w Tygodniu Zdrowia Kobiet minister Izabela Leszczyna zachęca, by jeśli pojawią się problemy, szukać pomocy u specjalistów. Depresja jest jak każde inne schorzenie. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowana, z wdrożonym leczeniem, pozwoli nam znowu cieszyć się życiem. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest wsparcie naszych bliskich. Nie wstydźmy się, nie bójmy się mówić o tym, że problemy dnia codziennego nas przerastają i że nie radzimy sobie z otaczającym światem. A my wszyscy pamiętajmy, żeby dla naszych bliskich być wrażliwymi i czułymi, bo jesteśmy dla nich zawsze największym i pierwszym wsparciem. Depresją dotknięte jest około 3 milionów 800 tysięcy Polaków. Profesjonalna pomoc jest niezbędna, bo depresja jest trudna do samodzielnego przezwyciężenia, a może być tragiczna w skutkach. Minister sportu zapowiada modernizację orlików w całej Polsce. Sławomir Nitras spotkał się z dziennikarzami na boisku jednej ze szczecińskich podstawówek. Jak mówił, zależy mu na tym, by z boisk szkolnych mogli korzystać nie tylko uczniowie danej szkoły, tak jak tutaj w Szczecinie. To jest ten jeden, na szczęście, z wielu dobrych przykładów w Polsce, kiedy dyrekcja szkoły rozumie, że obiekt przyszkolny nie jest tylko i wyłącznie, nie służy tylko zajęciom lekcyjnym, ale musi służyć społeczności lokalnej. W ramach programu budowy orlików powstało ponad 2,5 tysiąca boisk w całej Polsce. Komisja Europejska weszła w tryb wyborczy przed czerwcowym głosowaniem do Europarlamentu. Przewodnicząca komisji została zaatakowana przez komisarza do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego. Thierry Breton zakwestionował poparcie, które Ursula von der Leyen otrzymała od partii EPU na stanowisko szefowej w nowej komisji. Z Brukseli Beata Płomecka. Pomimo swoich zalet, Ursula von der Leyen cieszy się marginalnym poparciem swojej partii, napisał Thierry Breton i zadał pytanie, czy należy powierzać chadekom kierowanie Europą, skoro nawet sama Europejska Partia Ludowa nie wierzy w swoją kandydatkę. To osobista uwaga komisarza. Skomentowała z kolei rzeczniczka komisji Verlaine Nuyts i zwróciła uwagę na wytyczne, które obowiązują komisarzy w czasie trwania kampanii wyborczej. Prosimy komisarzy o rozsądek w stosowaniu się do tych zasad. Europejscy liberałowie, do których należy komisarz Breton, nie zgłosili jeszcze swojego kandydata na najwyższe stanowisko w komisji. Sam Francuz ma natomiast duże ambicje polityczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bartosz Szymoniak. Zapraszamy do 15. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile starczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień. Wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą. Z tobą, ale na pół. Być tylko trochę. Zabierać wszystko, ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Kaliszanin, Bartosz Szymoniak i powroty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozpoczynamy zgodnie z obietnicą zwiedzanie liczącego blisko 100 tysięcy mieszkańców Kalisza. Rozpoczynamy je w miejscu najbardziej reprezentacyjnym, bowiem znajdującym się na kaliskim rynku Ratuszu. Rynek został wyremontowany kilka miesięcy temu. Trochę jest betonowy, ale zieleń ma się na nim podobno pojawić już wkrótce. Tymczasem ja już nie patrzę na betonowy rynek. Ja jestem już w piwnicy Ratusza, gdzie rozpoczyna się zwiedzanie wystawy multimedialnej. Wraz ze mną jest Damian Zalewski z Urzędu Miasta Kalisza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ratusz w tym roku obchodzi swoje okrągłe setne urodziny. Tak, zgadza się. 27 lutego zaczęliśmy to święto. Było tutaj, są różne rachuby, ale tak 1200 osób. Zwiedzaliśmy takie zaklęte rewiry Ratusza, których na co dzień nie może, tak zwany petent i interesariusz nie może zobaczyć. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem. 13 kwietnia robimy powtórkę w sobotę. Zapraszam Państwa serdecznie. Tymczasem będziemy zwiedzać to, co zwykły petent turysta może zobaczyć. Jesteśmy na dole w piwnicy i przed nami ikony i filmy. I właśnie na co ja mam w ogóle spojrzeć? Od 4 lat mamy taką multimedialną ekspozycję Historia Kalisza Regionu. Zaczynamy od piwnic, od najstarszych dziejów Kalisza, od Kalisji Ptolemuszowej, 148 rok naszej ery. Teraz pewnie nie jest to popularne, ale Kalisz kiedyś szczycił się swoją 1800-letnią historią. Aleksandryjski geograf Klaudiusz Ptolemeusz, tak się przypuszczam, umieścił Kalisję, czy taką starożytną sieć osad na mapie. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Szukam Kaliszy na mapie, jest tutaj. Mamy Kalisję, karawany kupieckie z starożytnego Rzymu jechały tu na Bałtyk po bursztyn. Tu mamy model, taką rekonstrukcję. Karawany. Karuca kaliska to się nazywa. Świetna sprawa, cieszy się dużym powodzeniem. Taka skrótowa historia Kalisza. Jakieś ważniejsze wydarzenia, ważniejsze postaci od Przemysła II, Bolesława Pobożnego, 1257 rok, lokacja miasta, króla Kazimierza Wielkiego, statut kaliski, słynny, pierwszy przywilej tolerancyjny dla Żydów. twórca polskiego teatru, który tutaj swoje pierwsze występy miał w Kaliszu, Wojciech Bogusławski. Były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Tak. Arnold Fibiger, twórca fabryki znanych fortepianów i pianin. Aż po rok 1914, zburzenie Kalisza przez Niemców. Później dwudziestolecie międzywojenne, odbudowa Kalisza, modernizacja. Po 2014 rok Orkiestra Filharmonii Kaliskiej wraz z Andy Breakerem i Wodkiem Pawlikiem zrobiła nagrodę Grammy. Idziemy dalej. Widzę, że tutaj ta wystawa się rozwija. Jest ciekawe pomieszczenie, jedyne w Polsce, tak zwana tuszarnia, atramentownia. Wszyscy jak tu wchodzą, to jest takie in situ, oryginalnie zachowane. Urzędnicy, nie było komputerów, maszyna do pisania to była rzadkość, urzędnicy pisali tuszem, atramentem. I tu było ponad 4100 butelek. Tak. Tuszu, ja tu wszedłem pierwszy raz, mówię, ale statut urzędnika przed wojną był o wiele wyższy. Pili wino w pracy. Ale to nie pili wina. Tu był atrament butelki. Ponad 3100 butelek. Piękny sufit jest, nie? Piękny tak, sufit. Mamy pełno takich właśnie butelek różnego koloru. Jedyne pomieszczenie w Polsce. Troszeczkę Państwu zdradzimy, jak to wygląda. Mamy pełno szarych ścian z dziurami. Właśnie idealnie. Średnicy butelek z atramentem. Tak patrzę na koniec, czy tam się zachowała jakaś butelka taka, z atramentem. Tak? Taka trochę wybrakowana i z pajęczyną. Jak Pan zobaczył, to i w środku atrament, nie? Rzeczywiście jest atrament, tak. Tutaj gdzieś było. Pomieszczenie rzeczywiście niezwykłe. Ktoś, kto uwielbia wina, też by z chęcią pewnie takie pomieszczenie przygarnął, choć ja nie wiem, czy ta średnica jest taka sama. Idziemy na górę, bo też czeka nas zwiedzanie wieży ratuszowej. Pytanie można powiedzieć sztampowe, ale na pewno Państwo policzyli schody prowadzące na górę. To jest różnie, bo każdy ma inną miarę. Tych schodów jest ponad 200. 220 kilka, 230 kilka. Każdy, kto idzie po tych schodach, inaczej liczy. Ponad 200 schodów na górę, na samą wieżę. To ponad 200 schodów nas czeka. Zaczynamy dreptać i słyszymy się już za chwilę w audycji Trzymaj z Trójką. Jesteśmy dziś w Kaliszu. Trochę schodów już za nami. Jesteśmy na trzecim piętrze ratusza, gdzie kontynuujemy zwiedzanie trasy historycznej dotyczącej Kalisza, która znajduje się w ratuszu. Damian Zalewski z Urzędu Miasta Kalisza wraz ze mną. Skręcamy tutaj, tak? I to jest odtąd liczymy 200 schodów? Nie, liczyliśmy od dołu ponad 200 schodów. Teraz ile czeka nas schodów? Nie odpowiem panu na to pytanie. To liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Będziemy liczyć. Tylko widzę, że troszeczkę to liczenie będzie mi zakłócać fakt, że co jakiś czas znajduje się jakaś część wystawy. Jesteśmy teraz na jakimś piętrze, powiedzmy czwartym, i przed nami makieta. Pierwszy poziom wieży, mamy taką piękną makietę. Mamy to miasto lokacyjne w takiej formie z XVII wieku. Jesteśmy w trzecim z kolei ratuszu kaliskim. To jest pierwszy, taki gotycko-renesansowy, z ładną atyką, Albina Fontanny. 1600 metrów murów obronnych, baszty, baszt nikt nie jest w stanie się doliczyć, ile było, bo było od 19 do 23 baszt. Dwie wielkie bramy miejskie, brama wrocławska, brama toruńska, zamek. Mamy kilka postaci związanych z Kaliszem. Na ścianie obok. Malapert, astronom, Wojciech Bogusławski, twórca teatru, Arnold Fibiger, Maria Konopnicka, która wyszła tu za mąż i mieszkała. I odkrywca, badacz Kamerunu, Stefan Scholz-Rogodziński. Idziemy dalej. Coraz węższe też są te schody. Już oczywiście straciliśmy rachubę, który to jest stopień w naszej drodze na szczyt ratusza. Widzę, że tutaj już chyba model tego ratusza, który znam. Makieta współczesnego ratusza. Ta słynna nagroda Grammy. Oryginał. Ciężka. Musimy podejść. Nie możemy teraz wziąć, ale rzeczywiście jest to nagroda Grammy za właśnie album Night in Kalisze, który właśnie był albumem przy okazji 1850-lecia Kalisza. Zgadza się, jesteśmy z tego dumni. Idziemy dalej. Tutaj jesteśmy. Jesteśmy już piętro wyżej, w tym czasie przeszliśmy. W tym poziomie przed tarasem wejdziemy sobie na świeże powietrze, gdzie serce kaliskiego ratusza, oryginalny mechaniczny zegar zainstalowany za prezydentury Mieczysława Czarasa. To najdłużej rządził Kaliszem. To jest rok? 1925. Rok po pobudowaniu ratusza. Kupony w Berlinie, w skrzynkach przywieziony. Trzeba przyjść na własne oczy zobaczyć, bo to robi wrażenie. Wskazówki, tarcze, olbrzymie. Piękny zegar. Warto rzeczywiście się tutaj wybrać. Idziemy dalej. Też jest tutaj, widzę, tablica na temat ciekawostek dotyczących zegara. Coraz węższe te schody, już zakręcane, proszę państwa. Prostują się na chwilę. No tutaj to już się trzeba skupić. I rozumiem, że mam tutaj nacisnąć klamkę. Tak, jesteśmy na tarasie. Panie skrzypią. Jesteśmy na tarasie. Widać pięknie panoramę Kalisza na cztery strony świata. Wszystkie kościoły, zabytki. Taką charakterystyczną cechą Kalisza widzianego z góry są czerwone ceglaste dachy. Widać ten właśnie średniowieczny układ przestrzenny, wrzeczniowaty, poprzecinany ulicami. Można się chwilę zatrzymać, pokontemplować. Fajny widok. Piękny widok. Jedno chyba z najwyższych miejsc w Kaliszu, bo tak się rozglądam. Chyba są wyższe może ewentualnie te bloki mieszkalne tam, tak, bardzo tak, daleko. Wiążowcy, wszyscy, którzy są tu pierwszy raz, są zachwyceni. Są zachwyceni. To jest taki niedoceniany kierunek. Nie jesteśmy Krakowem, Toruniem, Gdańskiem, ale myślę, że warto przyjechać do Kalisza. Ja też już jestem zachwycony Kaliszem. Damian Zalewski z Urzędu Miasta Kalisza oprowadzał nas też. Wdrapaliśmy się wraz z nim po 200 ponad schodach prowadzących na ratuszową wieżę, na sam jej szczyt. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do Kalisza. My w Trójce zapraszamy do Kalisza do 15. Już za chwilę udamy się do średniowiecznego grodu na Zawodziu i zadamy ważne pytanie. Czy rzeczywiście Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce? Wcześniej jednak kolejny śpiewający kaliszanin, którego nawet zdjęcie jest na wystawie w ratuszu, Mietek Szcześniak w słynnym duecie z Edytą Górniak. Mój sokole, chmurnooki, pytaj o mnie gór wysokich, pytaj o mnie lasów mądrych. Po miłości cztery skrzynie. kochani, tak współcześni, aż do granic w ciemnym kinie pokryjomu ocieramy się. Dumka na dwa serca Edyta Górniak oraz urodzony w Kaliszu Mietek Szcześniak. Data urodzenia Mietka Szcześniaka jest chyba prostsza do ustalenia i nawet chyba do powiedzenia na antenie, choć oczywiście nie wypada, jeśli nie ma urodzin, niż dowiedzenie się, kiedy powstał Kalisz. Miasto, które dziś zwiedzamy w Trójce, przez lata szczyciło się mianem najstarszego w Polsce. Tezę tę popierają obecnie tylko jednak nieliczni historycy. Prawdziwość zdania: Kalisz to najstarsze miasto w Polsce. Najlepiej sprawdzić tam, gdzie można znaleźć najstarsze wykopaliska związane z osadą. Jesteśmy teraz właśnie w takim miejscu, w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Znajduje się on około 2 km od Śródmieścia na południowy wschód. Michał Antoniak z tego rezerwatu wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Kalisz to najstarsze miasto w Polsce, czy to tak się mija z prawdą? Raczej mówiło się dawniej jeszcze o mieście ze wszystkich w Polsce najstarszym, aczkolwiek to też jest taka hipotetyczna sprawa, ponieważ z miast najstarszych, najstarszą mamy Złotoryję, lokowaną na początkach XIII wieku, ale lokacja miasta nie jest tożsama z jego faktyczną metryką. Lokacja miasta jest nadaniem praw miejskich mieszczanom, a metryka miasta to są jakieś, powiedzmy, historyczne początki. W przypadku Kalisza część głosów chciałoby upatrywać Kalisji Ptolemeusza właśnie na terenach dzisiejszego Kalisza, a część głosów temu przeczy, więc środowisko naukowe jest podzielone. Z tego względu my tutaj w rezerwacie archeologicznym skupiamy się tylko na tym stanie faktycznym, czyli tym, co możemy udowodnić archeologicznie. W tym przypadku pracujemy na terenach dawnego Grodu Piastowskiego, którego początki sięgają lat 60. IX wieku. Rozumiem, że zaczynamy wchodzić na terytorium tego grodu, bo będziemy teraz szli przez pewien most nad pewnym zbiornikiem wodnym, czyli nad fosą? Tak, ten staw jest takim jednym z ostatnich reliktów fosy, który zachował się do dzisiejszych czasów. Most jest w jakimś stopniu zrekonstruowany. To się w ogóle coś ostało takiego historycznego, czy to jest wszystko zrekonstruowane? Ten gród przestał istnieć i funkcjonować w wieku XIV tak naprawdę i od tamtego momentu następował jego stopniowy rozkład, więc do dzisiejszych czasów wszystko zachowało się tylko w tej materii archeologicznej podziemnej. Fizycznie zachowały się jedynie fundamenty kolegiaty świętego Pawła i fundamenty wieży, ale nawet one zostały odsłonięte dopiero w latach 60. XX wieku podczas badań archeologicznych. Doszliśmy na najwyższy chyba punkt całego grodu. To rozumiem, że wszędzie dookoła nas dołem szła fosa, choć tutaj teraz trochę taki podmokły ten teren też jest. Tak, bo to jest całe rozlewisko dawnej Prosny. Prosna w tamtym okresie wyróżniała się tym, że płynęła wieloma korytami. W czasie rozlicznych powodzi przelewała się raz w jedno, raz w drugie i w tej chwili takie formacje zaniżenia mamy tutaj widoczne na tych łąkach dookoła. To też fajnie pokazuje nam ten trudny dostęp do grodu w tamtym okresie, ponieważ nie było to tylko jedno uregulowane koryto, a tak naprawdę bardzo trudne do przejścia moczary. Przed nami jest takie pole o długości 100 metrów. Kilka boisk piłkarskich byśmy mogli może tutaj zlokować, jakbyśmy byli władcami piastowskimi i znali piłkę nożną. Na pewno tak. Idziemy dalej. Tutaj z kolei na Podgrodziu trudno mówić tak naprawdę o tym, jak tutaj mieszkano, ponieważ z chat raptem pojedynczy obiekt został zinterpretowany jako budynek. I właśnie koło niego się znajdujemy. Najmniejszy z tych wszystkich. Po prawej stronie, tak? Tak. Jest to tak zwana chata Komesa albo chata z beczką. Chata Komesa dlatego, że wewnątrz została znaleziona pieczęć ołowiana Komesa Bronisza, a chata z beczką dlatego, że jak wewnątrz była beczka. Rekonstrukcja takiej beczki stoi zresztą też tutaj. W beczce była końska czaszka. Funkcja, przeznaczenie, cel raczej niejasne. Co więcej, ostatnie rewizje tych badań z lat 60. i 80. wskazują, że niekoniecznie musiał być to budynek mieszkalny nawet. Chciałem właśnie się tak zapytać, bo teraz dużo się mówi, szczególnie w dużych miastach w Warszawie, to teraz się pojawiają ogłoszenia 11 metrów kwadratowych, 12, a tutaj to ja nie wiem, czy to w ogóle 10, 12? Do 10. Do 10. 3 na 3 metry z lekkim hakiem. To jeżeli to byłby mieszkalny budynek, to byśmy wracali do starych, dobrych, średniowiecznych standardów w mieszkalnictwie. Zakłada się, że tak, że w średniowieczu byłby to standard mieszkaniowy, no głównym tematem było przede wszystkim ogrzanie takiego budynku w czasie zimy. Tak, wyszliśmy i też widzę pewne zwierzę, które chodzi po terenie grodu. Waszdzik? Nie, to akurat są nasze owce wrzosówki. Teraz widzę, to są owce, rzeczywiście. I nawet baran jeszcze teraz jeszcze. Owce wrzosówki, te stare rasy zwierząt, na których eksperymentujemy, dla nas są źródłem przede wszystkim wełny, na której prowadzimy eksperymenty tkackie, eksperymenty z filcem. Akurat dobrze się złożyło, bo przechodzimy w tej chwili koło tak zwanej chaty tkaczki, czyli chaty, gdzie pokazujemy efekty naszych prac z tkaninami, ale również z ich farbowaniem, naturalnymi barwnikami, które też często tutaj sami uprawiamy. Barwniki uprawiacie? Tak, barwniki do barwienia tkanin, na przykład urzet barwierski. Część barwników rośnie sama, na przykład szyszeczki z olchy, które w tej chwili spadają na ziemię. I jaki kolor ja z tego uzyskam? Z olchy kolory brązu, z urzetu kolory niebieskie. Zielenie są najczęściej na podstawie liści lub kory wierzby lub brzozy, ale też urzetu różnych ziół da się to uzyskać. Żółcie to na przykład kora kruszyny. Jest tego całkiem spora paleta. Kończymy naszą wędrówkę. Tymczasem owce już zaszły do początku grodu, już zwiedziły chyba cały gród. Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodzie był wraz z nami, oprowadzał nas po grodzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam. Wątpliwości dotyczące początków Kalisza zostały rozwiane. Zagadek i pytań dotyczących tego miasta, na które wciąż nie mamy odpowiedzi, jest jednak sporo. Pamiętają może Państwo kaliskie lalki, znane na cały świat? Te produkowane w fabryce Schreiera. Te piękne lalki. Dlaczego nagle zniknęły w latach 70., choć popyt na nie był? Odpowiedzi na te pytania poznamy za chwilę, odwiedzając niepowtarzalne Muzeum Osiakowskich. Za 27 minut 14. Trójka dziś zaprasza do Kalisza. Równie skrzypiące jak te gitary są drzwi prowadzące do miejsca, w którym już jesteśmy, Muzeum Osiakowskich w Kaliszu. Miejsce absolutnie wyjątkowe, a mówiąc slangiem młodzieżowym, zupełnie odjechane. Tak o Muzeum Osiakowskich napisała w zeszłym roku redakcja National Geographic, która uznała tę instytucję za jedno z 10 najciekawszych muzeów w Polsce. Można tu zobaczyć dosłownie wszystko, od starych monet po tablice adresowe. Latem przed nietypowym muzeum zwiedzającym żyjących wita nawet naturalnej wielkości figura konia. Obiecałem jednak, że porozmawiamy o kaliskich lalkach. Tych w muzeum jest wiele i opowie nam o nich teraz Andrzej Banert, który założył i prowadzi Muzeum Osiakowskich. Kalisz jest miastem, w którym powstała fabryka lalek już w roku 1884. Fabrykę założył wielką, działającą od 1884 roku Adam Schreier. Lalki jego były produkowane i eksportowane na cały świat. Fabryka funkcjonowała praktycznie nieustannie, nawet podczas II wojny światowej. Została zamknięta dopiero w latach 70. ze względu na to, że stwierdzono, że towar, materiał, z którego powstawały lalki, był celuloid, a więc stwierdzono, że jest to materiał łatwopalny. Idziemy dalej. Widzę, że tutaj już w ogóle królestwo zabawek. Jaki procent w ogóle stanowią kaliskie lalki? One są najważniejsze tutaj? Od paru lat doszedłem do wniosku, że skoro jestem w Kaliszu i była to tak wielka fabryka lalek, to moim celem jest teraz zebranie. Chciałbym, nie wiem czy mi się uda do końca moich dni na ziemi, żeby zebrać wszystkie modele, które były wyprodukowane w Kaliszu. Przed wojną wedle katalogu, który mam, było 150 modeli lalek. A z tych 150 mam może do tej pory 30 zebranych, a więc dużo mi jeszcze zostało. Podejdźmy do takiej jednej z lalek. Niech mi pan pokaże, która to jest, żebym ją mógł w ogóle opisać. Tutaj w tych trzech gablotach mamy lalki, które są wytworzone w Kaliszu po roku 1945. To są lalki z trzech praktycznie takich fabryk do końca nieznanych. Jedna była najbardziej znana i dwie takie są sygnowane w dziwny sposób. Panie, które napisały książkę o lalkach, twierdzą, że lalki sygnowane kończyną, czterolistną i podkową na plecach są lalkami produkowanymi w Kaliszu. To są właśnie tutaj te. I tamta cała gablota to są lalki znów z innej fabryki kaliskiej. Ale to wszystko jest produkcja powojenna. Tak, patrząc na te lalki, to one bardzo dokładnie oddają anatomię małych dzieci. Myślę, że Adam Schreier i współpracownik, który współpracował z nim przed wojną, Theodor Reinke, brali modele do tych lalek takie bardzo sugestywne i takie nie jakieś szczególne, ale one są bardzo takie plastyczne i odtwarzają anatomię i dziecka i zarazem ładną buzię dziewczynki. Wspomniał pan, że fabrykę zlikwidowano w latach 70. Tak się zastanawiam, czy wtedy te lalki były popularne i czy to był taki jakby cios w plecy. Bo może już i tak się chyliły ku upadkowi nawet w czasach PRL-u, choć ten upadek większej części naszego przemysłu, no to są lata 90. Ja myślę tak, druga taka potężna fabryka była w Częstochowie. Ta fabryka w Częstochowie również należała do rodziny żydowskiej Seweryna Landaua i ona też ze względu na tą łatwopalność też została zamknięta w latach 70. Ja myślę, że do końca te lalki cieszyły się wielkim powodzeniem, gdyż jakbyśmy spojrzeli na katalogi wysyłkowe, które były w Łodzi, w każdym jednym katalogu z Łodzi, w tym domu wysyłkowym, który funkcjonował w tamtych latach, można było zamówić taką lalkę, ale mam parę tych katalogów i nie trafiły lalki z Częstochowy, tylko z Kalisza. Czyli dalej te lalki kaliskie, jakie zamykano, uderzyłem w biednego kotka obok, ale widzę, że już krasnal patrzy na mnie chyba z zrozumieniem takim dość dużym i uśmieszkiem, jakby się cieszył, że kotkowi coś się stało. Przechodzimy do kolejnej sali. Tutaj będziemy coś wyplatać, będziemy tworzyć naczynia, widzę. Tutaj mamy pokój poświęcony kaliskiej wsi, a więc mamy rozmaite sprzęty gospodarstwa domowego, które służyły w dawnych czasach mieszkańcom wsi podkaliskich do lnu, do wyplatania koszyków, do krlemplowania wełny, no wiele dziwnych rzeczy, do oszczenia kosy i mechanicznie, i ręcznie. Coś tutaj taki dźwięk wydaje. Możemy tutaj takie urządzenie na przykład... Które, cóż to jest? To jest urządzenie, które ma odstraszać szpaki, jak pochłaniają czereśnie i wiśnie. Taki daje wielki, głośny odgłos. Ja się krzywię, proszę państwa, a jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, no to taka brązowa trójemka. No to też prawda. Ale na początku trzeba coś zjeść, żeby tym brzdąkać. Przyszliśmy do sali żydowskiej. Ten pokój jest poświęcony Żydom kaliskim. W roku 1939, przed wybuchem II wojny światowej, w Kaliszu mieszkało 27 600 obywateli wyznania mojżeszowego. Dzisiaj, wedle moich informacji, nikt tak oficjalnie nie przyznaje się, że jest Żydem, że jego ojciec i matka, czy tylko matka, byli Żydami. Żydzi stanowili przed 1939 rokiem 34% mieszkańców Kalisza, co daje nam przeszło 1/3. Dzisiaj jest jak jest. Dobiega nasza wędrówka do końca. Widzę znów lalki. Dalej się można bawić takimi lalkami? Czy to ryzykowne by było, że się połamią? Czy dobrze się mają te kaliskie lalki? Lalki kaliskie mają się doskonale. Bawić się można było, ale ta zabawa pozostała chyba tylko i wyłącznie dla bogatych, gdyż te lalki osiągają bardzo wysokie ceny. Jest masę kolekcjonerek w Polsce i kolekcjonerów, myślę, a więc trudno zdobyć te lalki, ale one cały czas są wiecznie żywe. Są w obiegu, a pan ma ambitny cel, o którym pan mówił, żeby zdobyć wszelkie lalki kaliskie. Trzymamy kciuki. Andrzej Bannert, założyciel oraz osoba dbająca o Muzeum Osiakowskich w Kaliszu, była wraz ze mną i nas oprowadzała. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję też za odwiedziny i zapraszam wszystkich serdecznie do Kalisza. When she went, and love come over my head abounds. Oh, the feeling. She said. Za 14 minut 14. Opuszczamy teraz w Trójce, zwiedzając Kalisz, centrum miasta. Jesteśmy już na skrzyżowaniu ulicy Granicznej oraz Kieleckiej. Cicha to okolica, w końcu to osiedle domów jednorodzinnych. Pytanie więc, dlaczego tutaj się udałem? Otóż właśnie tutaj, w tej niepozornej okolicy, tak aby nie wzbudzać podejrzeń, zbudowano schron przeciwatomowy. Dziś można go zwiedzać. Piotr Krupa, przewodnik po schronie przeciwatomowym, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim wejdziemy, to się muszę zapytać, jaka jest historia tego miejsca, bo to nie jest typowe, że po pierwsze w miejscowościach są schrony przeciwatomowe, a po drugie, że w takiej miejscowości, która liczy blisko 100 tysięcy mieszkańców. Sam schron przeciwatomowy jak najbardziej nie jest budowlą zwykłą, nie jest budowlą standardową, tradycyjną, jeśli chodzi o jakiekolwiek schrony. Jest to, a w zasadzie był, schron specjalistyczny, dokładnie z przeznaczeniem militarnym. To był schron dowódczy na wypadek jakichś działań zbrojnych, które by się odbywały na terenie Rzeczypospolitej w latach 1960 i późniejszych. Czyli 1960 rok to jest ten rok, w którym oddano schron do użytku? Tak, w którym już rozpoczęto pracę i tutaj akurat na dole, schodząc do schronu, tam pracowali żołnierze. Schodzimy w takim razie. Widzę, że też przed nami plan schronu przeciwatomowego. Tak się zastanawiam, czy w tym miejscu, w którym my już jesteśmy, to jest dość bezpiecznie, czy to jeszcze musimy te mityczne wielkie drzwi przekroczyć? Jeszcze musimy przekroczyć nawet nie te jedne drzwi, ale nawet i kolejne, gdyż nadal jesteśmy jeszcze w tak zwanej strefie brudnej. Dopiero przejdziemy do głównego korytarza i tam już się zacznie tak zwana strefa czysta. Już widzę, jesteśmy w pierwszym takim bardziej poważnym pomieszczeniu. Jakaś maszyna przed nami, skrócona instrukcja obsługi silnika. Rozumiem, że tutaj był generowany prąd dla całego schronu. Oczywiście. Jest to pomieszczenie, gdzie zawsze mówimy, że to jest takie serce naszego schronu, czyli agregat prądotwórczy, urządzenie, które miało produkować prąd na potrzeby tegoż oto schronu przeciwatomowego. I tak rzeczywiście się działo przez pierwsze dobre 10 lat. On pracował non-stop, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dopiero gdzieś po ponad 10 latach podłączony został do schronu prąd z sieci miejskiej i agregat został tutaj jak najbardziej na miejscu, ale nie był on używany. W takim razie dochodzę do jakiegoś takiego wniosku, może mylnego, że tutaj ciągle ktoś był w tym schronie. Jak najbardziej tak. Od lat 60. do 2001 roku byli tutaj żołnierze przez całą w zasadzie dobę. Oczywiście nie znaczyło to, że byli tu żołnierze cały czas akurat w pełnym zestawie, czyli akurat 27 osób. Taki oddział żołnierzy, 27 osób, tutaj przebywał jedynie w ciągu dnia. Później wieczorem po godzinie 19 następowała zmiana i jedynie gdzieś około 10 osób zostawało na noc. Pełnili oni służbę 24-godzinną. Normalnie tylko 12 godzin. Przed nami mapa robocza. No całe województwo kaliskie, rozumiem. Oczywiście tak. To właśnie mapa ta przedstawia ówczesne województwo kaliskie. A teraz akurat jeszcze możemy przejść przez takie obrotowe drzwi, gdyż ta oto mapa znajduje się na drzwiach obrotowych. One były przekazywane, te mapy, na drugą stronę do kolejnego pomieszczenia, w którym był oficer łącznikowy i to on przenosił tego typu mapę do gabinetu operacyjnego, gdzie przebywał generał i cały sztab. Czyli chodziło generalnie chyba o to, żeby meteorolog i chemik nie mieli kontaktu ze sztabem. To chyba tak można wytłumaczyć? Tak, to można wytłumaczyć, nawet można wytłumaczyć lepiej. Chemik i meteorolog nie byli tak wysokiego stopnia wojskowego, jak osoby będące po drugiej stronie ściany, obsługujące tąże oto centralę telefoniczną. Też widzę, że i mapa o wiele lepsza, bo taka z lampkami, województwo kaliskie oczywiście wciąż z nami. Widzę, że to wszystko działa normalnie, bo pan teraz wcisnął włączniki. I to normalnie wszystko jest podpięte i to działa? Tak jakby dzisiaj jakaś tragedia by się stała, no to normalnie by ta centrala działała? Działać działa, natomiast nigdzie żaden sygnał nie zostałby przekazany. Natomiast możemy ją uruchomić, włączyć. Tutaj pojawiają się wszystkie lampki, wszystkie zapalają się. Jest to kolor niebieski, czerwony, żółty. Co oznaczały te kolory? Zawsze słyszeliśmy o dwóch historiach. Pierwsze było to, że te oto kolory oznaczały rodzaje zagrożeń. Natomiast w późniejszym okresie czasu najprawdopodobniej zostały one zmienione i służyły one do komunikacji z poszczególnymi służbami. Kolor niebieski to były komendy milicji obywatelskiej, czerwony to był kolor służący do komunikacji ze strażą pożarną, żółty kolor był zarezerwowany dla prezydenta miasta, burmistrzów miasta bądź wójtów gmin. Idziemy dalej, gdzie udajemy się? Zapraszam do gabinetu operacyjnego. I jesteśmy w gabinecie operacyjnym, mapy przed nami, też dokumenty wszystkie, domyślam się, oryginalne, jest i czarna tablica kredowa, a nawet chyba rzutniki, tak? Tak, mamy również dwie tablice białe, na które były przygotowane na ewentualne wyświetlanie przeźroczy. Oczywiście mamy ogromny, duży stół, przy którym zasiadał sztab wojskowych, podejmowano decyzje i następnie wydawano rozkazy i przekazywano je dalej. Czy będąc teraz tutaj jesteśmy bezpieczni, czy jakby się coś stało, to